steek mijn kop in het zand. Hey, hey, ik steek mijn kop in het zand. Want als ik de hype moet geloven, dan staat de hele wereld morgen in brand. Maar ik probeer vandaag te voorkomen, dat het me morgen niet meer schelen kan. Ik heb het met het donker gehad, nu kies ik voor een zonnige dag. De hele wereld schildert. Op een andere beat. En de beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. Ik sta wel in mijn eentje, maar de beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. Hij is voor iedereen, dus de beat is ook voor. De hele wereld schudden uit. Ik wil alleen maar kwijt zijn. Kwijt zijn. De hele wereld schudden uit. Laat mij maar even kwijt zijn. Kwijt zijn. De hele wereld schudden uit. Voor jou.